Aflofarm. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szef rządu liczy, że jeszcze w tym miesiącu możliwe będzie złożenie wniosku o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Objęcie zakazem importu mrożonych malin i truskawek z Ukrainy planuje wystąpić Polska do unijnego komisarza do spraw handlu. Prawie cały rosyjski personel wojskowy został wycofany z terytorium Białorusi, donoszą ukraińskie władze. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ma nadzieję, że złożenie wniosku o środki z Krajowego Planu Odbudowy będzie możliwe jeszcze w tym miesiącu. Szef rządu, pytany o tę sprawę podczas briefingu w Łobsie w Zachodniopomorskiem, mówił, że jest ona powiązana z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Premier zaznaczał, że projekty zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy są już realizowane. Będzie możliwe w momencie, kiedy decyzję podejmie Trybunał Konstytucyjny. Mam nadzieję, że do końca lipca będzie to możliwe. Bardzo są potrzebne, pieniądze przyjdą, a projekty z KPO są realizowane. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, szanowni państwo, tak jak obiecaliśmy, przygotowaliśmy finansowanie, prefinansowanie. Jest ono realizowane, różne projekty w całej Polsce i KPO po prostu już ruszyło. Ustawa o Sądzie Najwyższym została przez prezydenta Andrzeja Dudę skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Mówił o tym wczoraj rzecznik rządu Piotr Miller. Do czasu przygotowania wyroku w tym obszarze polski rząd wstrzymuje swoje działania, to znaczy oczekuje na rozstrzygnięcie Trybunału. Jeśli to rozstrzygnięcie będzie pomyślne, od razu składamy wniosek do Unii w tym zakresie, zapowiadał. Polska wystąpi do komisarza Unii Europejskiej do spraw handlu o objęcie mrożonych malin i truskawek zakazem importu z Ukrainy. Pismo w tej sprawie podpisane przez ministra rozwoju i technologii ma zostać niebawem przekazane do Komisji Europejskiej. Minister rolnictwa Robert Telus ocenił, że w 2022 roku i w pierwszych miesiącach tego roku import ukraińskich truskawek i malin mrożonych do Polski bardzo wzrósł. Dodał, że oznacza to ogromne trudności dla polskich producentów i bardzo poważne zakłócenia rynkowe. Zaznaczył, że ten problem nie występuje w pozostałych krajach koalicji państw przyfrontowych. 19 lipca w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Mołdawii. Jego tematem będzie sytuacja na rynkach rolnych wynikająca z agresji Rosji na Ukrainę. Władze Ukrainy poinformowały, że prawie cały rosyjski personel wojskowy został wycofany z terytorium Białorusi. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrii Demczenko powiedział, że na poligonach na Białorusi, gdzie szkolili się rosyjscy wojskowi, nastąpił znaczny spadek ich liczby. Kilka miesięcy temu Rosjanie zaczęli wycofywać swoje jednostki z Białorusi. Do tej pory Rosja wycofała prawie wszystkie swoje wojska w ramach rotacji. Na szczęście zmniejszyła się liczba żołnierzy rosyjskich, którzy przebywali na terytorium Białorusi. Byli oni zaangażowani w szkolenia i przebywali na białoruskich poligonach. Do niedawna odnotowaliśmy tę liczbę na poziomie około 2000 żołnierzy, ale w tej chwili nastąpiła kolejna rotacja i prawie cały rosyjski personel wojskowy został wycofany z terytorium Białorusi. Na początku lipca zdjęcia satelitarne Planet Labs zarejestrowały rozbiórkę miasteczek namiotowych na terytorium trzech białoruskich poligonów, na których szkolili się zmobilizowani rosyjscy żołnierze. Szefowie dyplomacji Niemiec i Czech są zgodni co do potrzeby utrzymania otwartych granic. Według niemieckiej minister Annaliny Baerbock jest to istotne przede wszystkim dla rynku pracy. Tymczasem władze Bawarii ogłosiły zaostrzenie wyrywkowych kontroli granicznych. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Czech spotkali się na moście łączącym czeską miejscowość Weiprt z niemieckim Berensteinem. W tym samym czasie władze Bawarii ogłosiły, że od sierpnia zaostrzą wyrywkowe kontrole na granicach z Czechami i Austrią, co ma ograniczyć nielegalną migrację. Wprowadzenia stacjonarnych kontroli na swoich granicach z Polską i Czechami domagają się ministrowie spraw wewnętrznych Brandenburgii i Saksonii. Władze federalne Niemiec dotąd odrzucały ich żądania. Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock podkreśliła po spotkaniu ze swoim czeskim odpowiednikiem, że otwarte granice są skarbem, o który należy dbać. Nie potrzebujemy, wręcz nie chcemy kontroli, dodała. Czeski minister Jan Lipavský zadeklarował, że rząd w Pradze zrobi wszystko, aby nie było potrzeby zamykania granic. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie o pogodzie. W sobotę i w niedzielę wskazania termometrów w wielu regionach kraju poszybują powyżej 30 stopni. Na przeważającym obszarze kraju pogodnie, przelotny deszcz i lokalnie burze możliwe są tylko na południu. Minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. I cały czas zapraszamy do Trójki. To już ostatnia godzina naszej audycji w tym składzie, który od 15 jest z Państwem. Cały czas zapraszamy do dzielenia się Państwa wrażeniami z kontaktami z Koreą. Mamy kilka telefonów przygotowanych. Na początek taki. Już kiedyś tam gdzieś z Koreą była jakaś spółka podpisana. DU produkowali na Żeraniu. No i co? I Żerań się skończył. Nie ma nic. Ani FSO, ani DU, nie ma nic. To mi się źle kojarzy z tą Koreą. No nie wiem, no może coś z tego wyjdzie, ale mam wielkie podejrzenia do tego. No, bywa i tak. No zloty i upadki, ale Koreańczycy prą do przodu cały czas, więc jest nadzieja, że jak jest się na tej fali wznoszącej z nimi, to może źle nie będzie. Kolejny telefon. Ze sztuką walki, tak jak Wondo, który gdzie mój przyjaciel w 80 roku został pierwszy mistrzem świata w tej dyscyplinie, pokonał Koreańczyków, co było niewielkim szokiem. A druga sprawa, te bratanki i Korea to lekka przesada. No, ja oczywiście żartuję, ale widoki są. Wszystko zależy, jak to opisać. Ale naprawdę, nie ma przesady z tym, jak oni sami opisują siebie, szukając podobieństw w rozwiązywaniu własnych sytuacji, bo na przykład eksperci, którzy zajmowali się sprawami zjednoczenia północ-południe, bo cały czas nie ma zakończenia wojny z 1953 roku, tylko jej zawieszenie i jakoś ta sytuacja z północą, z tym samym narodem w końcu, inną władzą, ale tym samym narodem musi zostać rozwiązana. Nikt przecież gdzie indziej na świecie nie mówi po koreańsku, nie mówi o mniejszościach, ale nikt nie korzysta z tego języka niż tylko ludzie na samym Półwyspie Koreańskim. Podział północ-południe sztuczny. To eksperci stamtąd jeździli do Niemiec chociażby, pytali Polaków o doświadczenia z łączenia Niemiec, zjednoczenia wschodu z zachodem, żeby skorzystać. Kolejny telefon. Kiedyś jak byłem w Tajlandii, to na wyspie Koh Samui poznałem parę Koreańczyków i parę dni później kompletnie przez przypadek spotkałem ich jeszcze raz w 20-milionowym Bangkoku. Taki zbieg okoliczności. Śmiechu nie było końca. Przypadek? Nie sądzimy. Korea, Polska, dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na kolejne Państwa wrażenia.

tutaj tłumaczona druga część nazwiska Choi po polsku, ale już teraz byśmy pewnie mówili Choi. Koreanistka, jedna z niewielu, wciąż jest mało specjalistów od tej dziedziny. Niezwykle kompetentna osoba, która opisała o Korei praktycznie wszystko i dużo też tłumaczyła literatury i kultury. A także najnowsza książka, znaczy stosunkowo najnowsza, Andrzej Wadas, W krainie porannej ciszy i śnieżnopiórych żurawi. Tutaj to już tak trochę inaczej podszedł autor do tematu. Historia wczesnych kontaktów, XVI-XIX wiek, Zachód, a Królestwo Joseon, czyli stara nazwa Korei, ale dużo można się o całym Półwyspie Koreańskim dowiedzieć. Polecam również, bardzo ładny tytuł, bardzo ładne wykonanie i również otwarta głowa autora. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Kojarzą Państwo nazwisko Alicja Kołodziej? Jeśli nie, to przypomnijmy. Prawdopodobnie zadzwoniła kiedyś do Państwa z ofertą sprzedaży paneli fotowoltaicznych. To bot sztucznej inteligencji, wypuszczony przez spółkę, która została ostatnio ukarana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A więcej o tym opowie Państwu Józef Niewiarowski. Na pewno zdarzyło się to Państwu chociaż raz. Tak, są mi tak. Jak Pan reaguje na takie telefony? No ja je wyłączam, bo pracuję w marketingu. A to nie jest fajne, tak czy siak. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony Marcin Kowalczyk. Ja dzwonię do Pana w sprawie możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia na montaż instalacji fotowoltaicznych. To telefon z call center, które niedawno zostało ukarane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chrustnego. Karał grzywny o wysokości 1,5 miliona złotych. Asmanta call center naruszała zbiorowe interesy konsumentów. Wykonywała za pośrednictwem konsultantów oraz automatycznych botów połączenia telefoniczne, nie mając uprzedniej zgody konsumentów na kontakt. Telemarketing dotyczył wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz zaproszeń na spotkania handlowe. Konsumenci skarżyli się na intensywność niechcianych kontaktów i utrudnianie usunięcia swojego telefonu z bazy danych. A jak takie telefony widzi prawdziwy sprzedawca fotowoltaiki, Michał Beliński? Często to jest jakaś tam taka pseudosztuczna inteligencja, która wydzwania po jakichś bazach gdzieś tam pozyskanych, czasami pewnie nawet w jakieś mało formalne sposoby. Oni z reguły dzwonią tylko i wyłącznie w pozyskaniu kontaktu. Dopiero ten kontakt później jest przekazywany do zleceniodawcy, czyli takiej firmy, która rzeczywiście realizuje inwestycje i montuje tego typu urządzenia. Ale firma, oprócz nękania ludzi, którzy jakimś trafem znaleźli się w dostępnej bazie danych, ma jeszcze więcej za uszami. Podczas rozmów konsumenci byli celowo wprowadzeni w błąd poprzez znaczne zawyżanie kwoty możliwych dotacji na fotowoltaikę. Całe szczęście takich oszustów łatwo jest zweryfikować. Czasami ten bot mówi, rozumiem, że pan mieszka w Warszawie i dozwoliła się do województwa mazowieckiego. Proszę podać, czy pan mieszka w Warszawie. Wtedy wystarczy podać Las Vegas, Los Angeles, Nowy Jork i wtedy jest. Dziękujemy za rozmowę, do usłyszenia. Wystarczy być nieprzewidywalnym lub można też i tak. Z tej strony Alicja Kołodziej. Czy ja rozmawiam z robotem? Proszę pani, nie wiem, o co pani chodzi, ale ja mam za zadanie informowanie osób o wsparciu finansowym, które jej przysługuje. Dlatego to od pani zależy, czy chce pani z niego skorzystać lub nie. A może mi pani powiedzieć, ile jest 2 dodać 2? Mhm, rozumiem. To zapytam jeszcze tylko, czy mają państwo możliwość montażu paneli na dachu czy gruncie? Jak to u państwa wygląda? Oczywiście mamy możliwość montażu paneli w piwnicy. Czy może być? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę i zakazał firmie kontynuowania tych praktyk. Jednak ci sami menedżerowie, jak przyznaje prezes UOKiK-u, byli już wcześniej szefami podobnych call center. To oznacza, że nisza jest cały czas do zagospodarowania, a my jako odbiorcy możemy jedynie uważać oraz zgłaszać podobne telefony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pani Alicjo, ale niech mi pani odpowie na takie jedno szczegółowe pytanie. Ile jest 2 dodać 2? Wie pani co, ja jestem tylko doradcą telefonicznym, także na tak szczegółowe pytania odpowie nasz ekspert przy kolejnym telefonie. Po prostu nie chciałabym panią wprowadzić w błąd, dobrze? A ja teraz po czymś takim mam prowadzić poważną audycję. No dobrze, posłuchajmy o Korei. Czy nie jest to przypadkiem ten piękny kraj, gdzie większość prezydentów po skończeniu kadencji idzie siedzieć? Dokładnie ten sam kraj. I tutaj można też się śmiać, ale można też płakać, śmiać się przez łzy. Moim zdaniem trwają usilne próby, żeby mimo wszystko, i tu ironia jest jak najbardziej na miejscu, trwają usilne próby, żeby znaleźć coś na poprzedniego prezydenta Moon Jae-ina, bo ten jeszcze wyjątkowo do więzienia nie trafił. Moja ironia wcale nie jest przesadzona. Jak się posłucha o Korei i o poprzednich prezydentach, to się wszystko układa w spójną całość. Kolejny telefon. Jeden ze słuchaczy mówił, że oglądał taki program w telewizji na temat Korei. Ja również ten program oglądałam. I po tym programie byłam bardzo, bardzo, ale to bardzo zaniepokojona, ile tam jest prób samobójczych młodzieży. Jak tam pracę ktoś ma, jaka tam jest presja, żeby tą pracę utrzymać. Wcale się mi to tak nie podobało wszystko. No, bo to nie wygląda tak różowo jak seriale na Netflixie, które są kolorowe, barwne i na przykład też to, co nie pojawia się w Państwa telefonach, co też może budzić zaskoczenie, ale pokazuje, że Korea jest o wiele bardziej wymiarowa niż tylko chce się sprzedawać. Na przykład K-pop, muzyka popularna. Polecam Państwu jeszcze taką autorkę Han Mal-suk. I napisała sporo, po polsku jest tłumaczenie Na krawędzi. To jest piękna książka, obyczajowa historia i powojenna i pełna cierpienia, bólu, jak to zawsze każda powojenna historia. Też pomagająca zrozumieć na przykład to, co się dzieje na Ukrainie, jeżeli komuś by się chciało wszystko kojarzyć z jednym, tak jak mi z Koreą się kojarzą rzeczy, to tak jakbyśmy chcieli przenosić tę rzeczywistość tamtejszą na naszą wschodnią granicę ukraińską. Dużo pomagają koreańskie dzieła zrozumieć. Pytajmy zatem dalej Państwa. 2 2 7 3. Co Korea oznacza dla Was? Przerywamy te jakże ładne dźwięki po to, żeby znowu wrócić do tematu koreańskiego. Ten temat spodobał się Państwu, bardzo mnie to cieszy, powtarzam. Kolejny telefon. Dzień dobry, z Koreą kojarzy mi się to, że mój przyjaciel Kalor Domagalski wygrał Tour de Korea i był na pierwszym miejscu na podium. No i wspaniale, gratulujemy. A teraz przechodzimy do Francji. 45 tysięcy policjantów i żandarmów, 10 tysięcy w samym Paryżu pilnuje porządku podczas obchodów dzisiejszego święta narodowego we Francji właśnie. Tegoroczne uroczystości Dnia Bastylii zostały przyćmione przez obawy przed powrotem zamieszek, jakie wybuchły w ostatnich tygodniach po zabiciu przez policjanta 17-latka. Defilada wojskowa na Polach Elizejskich z udziałem ponad 6 tysięcy żołnierzy była głównym elementem uroczystości z okazji Dnia Bastylii. Przemarsz wojsk prezydent Emmanuel Macron obserwował w towarzystwie gościa honorowego, premiera Indii Narendry Modiego. Uroczystości związane ze Świętem Narodowym przypadają w momencie trudnym dla francuskiego prezydenta, który nawet przez chwilę został wybuczany podczas dzisiejszych obchodów. Po tym, jak przez kraj przytoczyły się masowe protesty związane z reformą emerytalną, niedawno na ulicach wielu francuskich miast wybuchły zamieszki, które wstrząsnęły krajem. Przed dzisiejszym świętem służby obawiały się, że niektórzy mogliby chcieć wykorzystać obchody 14 lipca do tego, by ponownie doprowadzić do chaosu. Aby tego uniknąć, władze zdecydowały się na mobilizację służb o nadzwyczajnym charakterze. Tak mówił o tym minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Qui s'appuiera pour les 13 et 14 juillet sur 130 000 policiers et gendarmes agents du ministère. 13 i 14 lipca rozmieścimy 130 tysięcy policjantów, żandarmów i agentów MSW, w tym 45 tysięcy każdego wieczoru. Będą specjalnie wyposażeni i zorganizowani do zwalczania rozruchów w miastach. Będą działać według takiego samego modus operandi, co w czasie 4 dni zamieszek. Zmobilizowane będą specjalne oddziały policji. Będziemy używać helikopterów i dronów, które, jak się przekonaliśmy podczas zamieszek, pozwalają nam szybciej reagować. Otrzymaliśmy także zgodę na użycie pojazdów opancerzonych w najbardziej newralgicznych miastach. Z obaw przed zamieszkami w wielu mniejszych miastach odwołano dziś uroczystości związane ze Świętem Narodowym, w tym pokazy sztucznych ogni i koncerty, co spotkało się z krytyką polityków prawicy. Sam prezydent zaś nie zdecydował się na bardzo oczekiwany wywiad telewizyjny z okazji 14 lipca, co także jest szeroko komentowane w mediach. Kilka dni temu Emmanuel Macron przestrzegał zaś wszystkich, którzy chcieliby zakłócić Francuzom obchody Święta Narodowego. Spokój jest warunkiem wszystkiego i porządek republikański musi być respektowany wszędzie. Dlatego jeśli dojdzie do rozruchów, będziemy reagować z największą stanowczością po to, by jak największa grupa naszych obywateli mogła żyć w spokoju. W ubiegłym roku we Francji podczas obchodów 14 lipca spalono ponad 700 samochodów, aresztowano około 800 osób. A w międzyczasie w Korei kolejny telefon. Prawdopodobnie z tego względu, że mieli taki ogromny kryzys, teraz jedyne, jakie ich największe dobro jest, to jest praca. Są dosyć dużymi pracownikami, potrafią pracować od rana do wieczora, nawet do takiej przesady, że jeżeli mają coś sprawdzać, nie mają nic innego więcej w danym czasie do zrobienia, potrafią ten projekt sprawdzać po 3 razy. No więc taki właśnie obraz świata. Jedni protestują, drudzy i się burzą, a drudzy pracują ponad miarę. Prosimy o więcej takich telefonów. Polska Korea 2 2 7 3. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. W niedzielę po 22:00. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz 43-calowy telewizor z Android TV marki OK za 1199 zł. A energooszczędna pralka marki Bosch o załadunku 7 kg za 1499 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699 zł. Odwiedź nas i sprawdź naszą najnowszą ofertę. Zapraszamy! MediaMarkt. Lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Sytuacji na drogach ponownie Kuba Domaracki. Potężnie zakorkowana jest autostrada A2, zwłaszcza pomiędzy węzłami Konotopa i Grodzisk Mazowiecki w obie strony. Podobnie jest na wysokości Poznania oraz na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl i Bóg, również w obu kierunkach. Na autostradzie A4 wielokilometrowe korki utrzymują się pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe, a dużo cierpliwości przyda się także na odcinku śląskim pomiędzy węzłami Murckowska i Brzęczkowice. Ruch zdecydowanie zwalnia na budowanym fragmencie ekspresowej jedynki pomiędzy Dąbrową Górniczą i Podwarpiem, a także na krajowej jedynce na odcinku Tychy Bielsko-Biała. Ciasno jest na podhalańskim odcinku Zakopianki, podobnie na drodze krajowej nr 28 w okolicach Wadowic, a także na krajowej 7 pomiędzy Krakowem, Węgrzcami i Michałowicami. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Łobrzu zapowiedział, że w przyszłym roku powstanie kolejnych 500 żłobków w całej Polsce. To właśnie w tej gminie niedawno otwarto pierwszy publiczny żłobek, który powstał z rządowym dofinansowaniem. To między innymi dzięki budowie żłobków mamy rekordowo niskie bezrobocie w Polsce, bowiem rodzice mogą spokojnie iść do pracy i mają gdzie zostawić swoje dzieci, zaznaczał premier. W związku z sytuacją hydrologiczną, meteorologiczną i obniżeniem poziomu przepływu Odry, przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie zaapelowało do firm korzystających z pozwoleń wodnoprawnych o zmniejszenie zrzutów do rzeki. Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś podał, że obecnie konieczne jest podjęcie każdego działania, które ograniczy zanieczyszczenie Odry. Sejm uchwalił wczoraj ustawę o rewitalizacji tej rzeki. Przepisy umożliwiają sprawniejsze przeprowadzanie inwestycji, między innymi związanych z oczyszczaniem ścieków. Strajkujący aktorzy w Hollywood protestują między innymi przeciwko projektowi wykorzystywania na wieczność zeskanowanego wizerunku osób grających role drugoplanowe za pomocą sztucznej inteligencji. Tacy skanowani aktorzy byliby opłacani tylko za jeden dzień pracy. O północy rozpoczął się strajk hollywoodzkich aktorów po fiasku negocjacji z głównymi studiami. Żądania obejmują także wynagrodzenia i kwestie tantiem, zwłaszcza w usługach streamingowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Dariusz Urbanowicz w studio, czyli sport. No i znamy już pierwszego finalistę Wimbledonu, ale na przekór temu właśnie zaczniemy od Tour de France. Dziś święto narodowe Francji, Dzień Bastylii. Wspaniały sukces Michała Kwiatkowskiego, który wygrał etap numer 13 Wielkiej Pętli. Był to efektowny etap z kosmicznym podjazdem pod Grand Colombier, czyli pod Wielki Gołębnik. Skrajnie trudny, stromy i długi na 17 kilometrów. Michał Kwiatkowski z zespołu Ineos Grenadiers jechał w ucieczce, po czym już na ostatnim odcinku zaatakował, został sam, peleton ciągnęła grupa Rafała Majki i Tadeja Pogaczara, czyli UAE Team Emirates. Majka też świetnie rozprowadzał, świetnie pracował, w pewnym momencie miał nawet 3 minuty 20 sekund przewagi, ale na tak ekstremalnym podjeździe taka różnica może stopnieć momentalnie, kiedy do gry wejdą prawdziwi górale, a Kwiato nie jest właśnie typowym góralem, tylko takim kolarzem uniwersalnym w tym gronie, jednym z najlepszych zdecydowanie, co dzisiaj potwierdził. W końcu w pościgu zaatakował Adam Yates, podczepił się do niego po chwili Pogaczar i lider Jonas Vingegaard. W momencie przecięcia linii mety przez Kwiatkowskiego, jakby czekał na ten moment, zaatakował Słoweniec Pogaczar. Vingegaard nie mógł odeprzeć tego tempa, Pogaczar wpadł na metę trzeci, dostał bonifikatę i w generalce traci do Vingegaarda już tylko 9 sekund. Duńczyk utrzyma na jutro koszulkę lidera, żółtą koszulkę, trzeba powiedzieć, jak to w Tour de France. My żyjemy nie tylko Wielką Pętlą, ale i 80. edycją wyścigu dookoła Polski. Selekcjoner kadry Tomasz Brożyna, zwycięzca Tour de Pologne z 1990 roku, przedstawia reprezentację Polski na wyścig, który będzie się odbywał między lipcem a sierpniem. W reprezentacji Polski pojedzie 3 zawodników z Mazowsza, 3 zawodników z Wostera i 1 zawodnik z Santik-Wibatek, to jest Bartłomiej Proć. Natomiast zespół Mazowsza będzie reprezentował Jakub Kaczmarek, Norbert Banaszek i Marcin Budziński. Natomiast z zespołu Woster ATS Team pojedzie Piotr Brożyna, pojedzie Maciek Paterski i pojedzie Patryk Stosz. No i zespoły jak na razie też anonsują i Michała Kwiatkowskiego, i Rafała Majkę. Zobaczymy, czy będą mieli nogę, aby pojechać w Polsce. Teraz już w końcu ten Wimbledon. No i Nowak Dżokowicz z Serbii wygrał w trzech setach z Janikiem Zinerem, Włochem z południowego Tyrolu. 6-3, 6-4 i 7-6. W tej breaku 7-4. Za chwilę na kort główny powinni wyjść Daniel Miedwiediew i fenomenalny Hiszpan Carlos Alcaraz. Zasłonięty jest dach, także deszcz na pewno nie przeszkodzi. Trochę transferów piłkarskich. Maciej Gajos niedawno, jeden z głównych piłkarzy Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań, a ostatnio Lechi Gdańsk, trafił na Indonezję. Uwaga, uwaga, dokładnie do klubu Persija Jakarta. To transfer definitywny. Dziwnie to brzmi w tym momencie. Turcja to atrakcyjny kierunek też nie tylko pod względem turystycznym, ale i piłkarskim. Do Antalya Sporu z kolei trafił Jakub Kałuziński po tym, jak wygasła mu umowa z Lechią, czyli Spadkowiczem z Ekstraklasy. Sponsorem audycji był Orlen. Pogoda, a teraz spojrzymy sobie na naszą antenę. Spodziewać się można nie tylko piekielnego gorąca, proszę Państwa, w ciągu dnia, czyli tych ekstremalnie wysokich temperatur, o których mówiłem, ale także, zdaniem synoptyków, tak zwanej tropikalnej nocy z temperaturą powyżej 20 stopni. No, moim zdaniem, żyć nie umierać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście skojarzenie, jak jest piekielnie gorąco, bądź piekielnie jakoś, piekielnie ostro jest też w Korei. Każda zupa, nawet jeżeli by się nie chodziło do restauracji albo sięgało po jakieś zamówienia telefoniczne, każda zupa instant z Korei po prostu wypala gardło. To nie jest przesada. Znaleźć taką nieostrą to cud, a nieostrą piekielnie to chyba nie ma na rynku. Kolejne telefony, Polska, Korea. Wystudiowałem w Kanadzie na koledżu, to był taki kurs angielskiego college entrance dla osób, które chcą studiować na college'u, a była to krajowcami. I tam była mieszanka, wszystkie kontynenty, 20 kilka osób. Było tam 2 czy 3 Koreańczyków. Myśmy wszyscy szli na kawę, gdy była przerwa, a oni zostawali, mieli translatorki takie małe, elektroniczne i oni pracowali. Oni nie szli na żadną kawę. Nie wiem, czy my ich prześcigniemy z pracą. Oni jak mrówki. Oni może byli po tej zupie wściekle ostrej, to kawa by ich wtedy jeszcze paliła bardziej. Żartuję, oczywiście. Kult pracy, staranie się, konfucjańskie społeczeństwo. Oni mówili o sobie od zawsze, że byli bardziej konfucjańscy od samych Chin, z których Konfucjusz pochodził. Trochę śmiechu, trochę prawdy. Kolejny telefon. Zmieniałem hotel z małego na większy, a to miasto 12 milionów ludzi i moja kobieta zostawiła biżuterię w łazience. I proszę sobie wyobrazić, do wieczora nas w tym mieście wielkim odnaleźli w innym hotelu i oddali całą zawartość mojej kobiety. Także uczciwy naród do bólu. I nie ma przesady w tym, że jak w przewodnikach przeczyta się, że portfelem, telefonem można sobie rezerwować miejsce na stoliku na powietrzu gdzieś w centrum Seulu i nikt nie ukradnie? To właśnie nie jest przesada. Tak jest. Sam próbowałem. Kolejny telefon. Moja córka z koleżankami aktualnie przebywa w Korei Południowej przez miesiąc. Jakie wrażenia? W zasadzie kraj, który nie stwarza żadnych barier, pomimo odległości, bardzo daleki od Polski, jak w Polsce. No to chyba dobry partner dla nas. To wszystko przecież w kontekście wizyty prezydenta Korei Południowej w Polsce. Prosimy o więcej, 2 2 7 3. Pewnie może już nie zdążymy wszystkiego wyemitować, ale czego się nasłuchamy, to nasze. Jeszcze kilka telefonów puścimy. Sky might fall. shining down on me. So take me up high, take me down low. Bear it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. I kolejna informacja dla państwa. Rosja straciła na froncie najbardziej przygotowane do walki oddziały. Chodzi o najemniczą grupę Wagnera, która wycofała swoich żołnierzy z okopów i przekazała Ministerstwu Obrony znaczną część uzbrojenia. W ocenie analityków wojskowych to szansa dla ukraińskiej armii na przyspieszenie kontrofensywy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzymski. 24 czerwca najemnicy z grupy Wagnera, dowodzeni przez nazywanego kucharzem Putina biznesmena Jewgenija Prigożyna, wszczęli bunt. Przez kilka godzin maszerowali na Moskwę, żądając dymisji kierownictwa resortu obrony i sztabu generalnego. Bunt trwał kilkanaście godzin i okazał się gwoździem do trumny wagnerowców. Chełpiący się sukcesami na froncie najemnicy zostali zmuszeni do rozformowania oddziałów. Jeśli ktoś chciał dalej walczyć, to musiał podpisać kontrakt z armią lub rozgwardią. Teraz, jak doniosły rosyjskie media, niezależna grupa Wagnera przekazała swój sprzęt resortowi obrony. Chodzi, bagatela, o ponad 2000 jednostek, w tym czołgi T-90 i T-80, systemy zmasowanego ognia artyleryjskiego Grad i Uragan oraz 2,5 tony pocisków i 20 tysięcy karabinów. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak mówi, że sytuacja Wagnerowców i zemsta ministra obrony Siergieja Szojgu na kadrze dowódczej to bonusy dla ukraińskiej armii. Wewnętrzna czystka w rosyjskiej armii, czyli Szojgu szalejący po nieudanym przewrocie Prigożyna. Ten sam Szojgu, który w czasie buntu schował się szybciej niż ktokolwiek inny, zdaje się, że w Tuwie. I ten człowiek teraz wyrównuje rachunki z generałami. To całkiem nieźle, bo pogarsza się i tak nie najlepsza strategicznie sytuacja armii i dowództwa i zaopatrzenia dla wojska. Jednak najważniejsze jest wyzerowanie najbardziej przygotowanej do walki części rosyjskiej armii, czyli prywatnej agencji wojskowej Wagnera. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak zwraca uwagę na jeszcze jeden element sprzyjający ukraińskiej kontrofensywie. Chaos w elitach moskiewskiego reżimu. Już oczywistym jest, że władza w Rosji jest bardzo słaba, że prezydent jest słaby. To wszystko jest niestabilne. W każdej chwili mogą zacząć się kolejne bunty i na szczeblu regionalnym i federalnym w Moskwie. I to jest skrajnie niebezpieczna sytuacja, bo mamy państwo z ogromnym arsenałem prowadzące agresywne wojny i uprawiające politykę zagraniczną opartą na szantażu i jednocześnie kierowane przez dziwnych i słabych ludzi. Do tego dochodzą informacje o domowym areszcie dla generała Surowikina i 13 wysokich rangą oficerów, a także odsunięcie od służby kolejnych 15 oficerów, którzy mieli wiedzieć o planowanym buncie Prigożyna i nie poinformowali o tym służb bezpieczeństwa. To właśnie ta czystka, o której mówił Michajło Podolak. Politolog Kirył Rogow zwraca uwagę, że żaden szanujący się i myślący o swojej karierze generał nie wspierałby nawet w tajemnicy buntu, gdyby nie miał poparcia swoich podwładnych. Generał nie ryzykowałby karierą, jeśli nie liczyłby na poparcie i ewentualne przyszłe bonusy, gdy nowi ludzie przejmą władzę w Ministerstwie Obrony. Tak więc z politycznego i wojskowego punktu widzenia upadek Wagnerowców po czerwcowym buncie znacząco osłabił i samą armię agresora, i resort obrony, i ośrodek władzy na Kremlu. to z Ukrainy i z Rosji. A my wracamy jeszcze do Państwa telefonów odnośnie połączeń polsko-koreańskich. Już sobie będziemy pomału kończyć ten temat, ale przepięknie się to wszystko układa i bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za wszystkie telefony, którymi nas Państwo obdarzacie. Antena dzięki temu żyje, a ja przy okazji prywatnie też się cieszę, bo ta sympatia do Korei u mnie jest ogromna. Posłuchajmy kolejnej opinii Państwa. Ja 12 lat pracowałem w firmie koreańskiej. Niesamowity kult pracy, niesamowicie poważne podejście do prowadzenia biznesu, dbanie o swój interes, pielęgnowanie tej kultury koreańskiej tutaj też w Polsce. W Warszawie przy Moście Poniatowskiego działa Instytut Kultury Koreańskiej. Mówię o tym dlatego, ponieważ obok tego instytutu jest niesamowita restauracja koreańska z super kuchnią. Polecam serdecznie. I kolejna opinia. Byłem kierownikiem magazynu w fabryce wielkiej, która była rozbudowywana. Oni byli bardzo zdziwieni, że ja troszeczkę krzywo patrzę na to, że mam też w sobotę przychodzić do pracy. Tym bardziej, że rodzina moja mieszkała 300 kilometrów z miejsca pracy. Druga rzecz to jest taka, że na terenie tego zakładu, w którym pracowałem, nie było wielkiego problemu, jeżeli dochodziło do takich drobnych rękoczynów. No i na koniec to, co teoretycznie może się kojarzyć najbardziej. Najbardziej oczywiście K-pop, K-drama, tak jak mówiłem, ale my robimy bigos, oni kiszą inaczej i robi się z tego kimchi. Zatem o kimchi telefon. Polacy już znają kimchi, a taka ciekawostka, kimchi w Korei, każda rodzina i klan ma swój przepis wielopokoleniowy na to kimchi i to jest dość podobne jak u nas z bigosem. A jak się idzie na bazar, to panie koreanki, takie po 50, które wyglądają prawie jak swoje klony, czyli natapirowane włosy, podobne ubranie, taki daszek na głowie, ale nie pełna czapka, tylko taki daszek, sam daszek na opasce od słońca. Panie nazywa się zbiorczo adziumma, czyli takie babcie, ciocie, może bardziej ciocie nawet niż babcie, kiszą i sprzedają to, co ukisiły i siedzą nad miskami, siedzą takie rozkraczone na małych taboretach, no ociekające wręcz tą kiszoną kapustą, ale ona jest pyszna i to nie tylko kapustą, wszystkim, co się da ukisić, więc bigos, kimchi, dwa bratanki i pierogi z kimchi, to jest jedyna słuszna wersja w tej sytuacji. Bardzo dziękuję jeszcze raz, skończymy temat koreański i wrócimy do niego na pewno, bo widzę, że Państwu się podoba, znajdziemy sobie na pewno jakiś inny kraj do komentowania, a teraz utwór. Skakał, kapela cięła, walk za na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie? Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś, wczorajszy dzień? Dlaczego też jesteś smutny? On na to mi. Od północy działa nowa wersja aplikacji mObywatel 2.0. Już od dziś praktycznie prawie we wszystkich sytuacjach możemy korzystać z zawartych w aplikacji elektronicznych dokumentów, aby potwierdzić tożsamość. Od dziś przepisy zrównują cyfrowy dowód dostępny w mObywatelu z tradycyjnym dowodem osobistym. Wystarczy, że mamy założony profil zaufany i smartfona z aktualnym systemem Android lub iOS oraz ważny dowód osobisty. Czyli jesteśmy pełnoletni i możemy korzystać z aplikacji, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Do tej pory mObywatel był tylko portfelem dokumentów. Teraz do tego portfela dokumentów dołączymy też pakiet usług, czyli po prostu możliwość załatwiania konkretnych spraw prosto z aplikacji. Jakie to jest ułatwienie? Najlepiej mówi to, że zamiast załączać papierowe dokumenty, będziemy mogli zrobić zdjęcie komórką i to będzie obowiązujący, formalny załącznik do naszej sprawy. Znamy tę aplikację, ale rzadko korzystamy. Natomiast wiem, że można tam sprawdzić na przykład stan mandatów. Ja nie znam. Nie używam tej aplikacji. Mam zarejestrowaną, ale w sumie tam nie zaglądam. Dzisiaj jest zmiana. Słyszałam, ale jeszcze się nie interesowałam dokładnie tym. A nosi pani ten plastikowy dowód ze sobą? Noszę, cały czas jednak noszę. Jakoś tak się przyzwyczaiłam i jeszcze nie mam takiego odruchu, żeby go zostawić. Czuję się bezpieczniej po prostu. Najważniejsza zmiana, oprócz tej, którą zobaczymy na pierwszy rzut oka, czyli nowy interfejs, nowy sposób nawigowania po aplikacji. Mówi Tomasz Richter, dyrektor pionu innowacji i jakości, Centralny Ośrodek Informatyki. To oczywiście to, że pojawił się mDowód, czyli elektroniczny dokument tożsamości oraz, co jest równie ważne, w aplikacji pojawiła się funkcja tego, żeby ten mDowód zweryfikować. I to nawet nie musząc logować się do aplikacji mObywatel, jeżeli mamy taką potrzebę, żeby sprawdzić czyjąś tożsamość, kto posługuje się mDowodem, elektronicznym dowodem tożsamości, możemy to zrobić z poziomu aplikacji. W aplikacji w starszej wersji, czyli wersji 1.0, mieliśmy dokument mObywatel, którym mogliśmy się posługiwać, natomiast on nie wszędzie był uznawany. Podkreśla Michał Kalinowski, ekspert do spraw aplikacji mObywatel. Natomiast na podstawie obecnej legislacji mamy nowy dokument mDowód, który jest równoważny dokumentem tożsamości, takim jak plastikowy dowód osobisty, czy też paszport. Tutaj warto zaznaczyć, że mamy kilka wyjątków, jeśli chodzi o używanie tego nowego mDowodu. Jednym z nich jest przekraczanie granicy, drugim składanie wniosków o dowody osobiste i trzecim załatwianie spraw w instytucjach finansowych. No pewnie, że korzystam. Nie mam już ze sobą żadnego portfela. Mam wszystko zintegrowane w telefonie. Zarówno sprawy bankowe, sprawy urzędnicze mogę teraz z poziomu swojego telefonu załatwiać. Będzie bezpieczna? No, daj Bóg. Tak, jak najbardziej bezpieczne, nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że bezpieczniejsze niż dokument plastikowy, no bo jak zgubimy dokument plastikowy, no to wszystkie nasze dane momentalnie są dostępne dla tej osoby, która go ten dokument znajdzie czy ukradnie. Natomiast jeżeli chodzi o dokument w aplikacji, no to po pierwsze zabezpieczony jest na ogół każdego użytkownika sam telefon, a następnie też aplikacja zarówno posiada hasło, jak i uwierzytelnianie biometryczne po to, żeby nikt do tych naszych danych się tak łatwo nie dostał. Myślę, że to jest naprawdę duży krok w dobrą stronę i czekamy na kolejne funkcje. Jakie to będą te kolejne funkcje? Dodajemy kolejne dokumenty, zwłaszcza lokalne, więc w pierwszych miastach, w tym z Duńskiej Woli, pojawiają się lokalne dokumenty typu karta mieszkańca z Duńskiej Woli. W kolejnych miastach płatność za podatki, te miasta sukcesywnie będą dochodziły. Z takich zmian, które dotyczą wszystkich, w sierpniu tymczasowe prawo jazdy, czyli po zdaniu egzaminu na prawo jazdy nie trzeba będzie czekać, aż dokument fizyczny będzie do odbioru, będzie można korzystać z prawa jazdy elektronicznego w mObywatelu. Na jesień duża nowa funkcja, zastrzeganie numeru PESEL po to, żeby lepiej zadbać o to, żeby nikt nie korzystał z naszych danych. Jedyny moment, kiedy elektronika dzisiaj nie zadziała, to są banki. Banki poprosiły o czas do 1 września na to, żeby się przygotować na honorowanie dokumentu elektronicznego. Co jeszcze ułatwić ma aplikacja mObywatel 2.0? Płatności, doręczenia elektroniczne, pełnomocnictwa, czyli po prostu wszystkie sprawy urzędowe docelowo będą w naszym telefonie komórkowym, bez konieczności wizyt w urzędach, szybko, sprawnie i bez zbędnych kosztów. No jeszcze dopowiadamy, że funkcje aplikacji mObywatel będą rozszerzone na bieżąco. Planowane jest dodawanie nowych funkcjonalności co 2 tygodnie. W tym tygodniu rząd przyjął nowelizację ustawy o e-administracji, która zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wystawienia elektronicznego pełnomocnictwa oraz zastrzeżenia i odblokowanie w razie potrzeby numeru PESEL. Słyszeliśmy o tym relację od Jacka Frenzla. Bardzo dziękujemy za dziś, za Koreę szczególnie. Do usłyszenia za tydzień. Nie otworzę ci, nie.